կարծիքն է եթերում, այսօր օգոստոսի 16-ն է, օրը 4-7-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ծուրփատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։Այժմ լսենք Հովհաննես Թումանյանի «Մարո» պոեմը, ընթերցում է Սոս Սարգսյանը։ Մեր գյուղն են է, որ հպարտ, լերների մեջ մի գապատ, խոր ձորերի քարափին, ձերը տված ճակատին, միտքի անում տխրադեմ, ինչ է ուզում, չգիտեմ. Բաս չենք ենտեղ մենք ուտում ու ջերմերը անտաղոթում, ժամ ենք գնում ամեն օր, բայց միշտ ցավեր նորանոր, միշտ մի աղետ, մի վնաս, գալիս են մեզ անպակաս. Ահա պատմեմ ձեզ մի դեպք, մի պատմություն, որ երբեք հիշատակով տխրալի, սրտիս հանգիստ չի տալի. Մեր գյուղից վեր մինչ էսօր կա ուրենի մի սկվոր, մեծ անտարից ազատված, մարդու կացնից ազատված, կանգնած է դեռ ուշոքին, հով է տալիս մշակին, գիժ լեռնային մի վտակ խոխոջում է նրա տակ, խաղում կանաչ մարգերին. Են արվակում կեսօրին, երբ որ շոքից նեղանում, գնում էինք լողանում, տկլոր, աշխույժ, խմբակով, աղաղակով, աղմուկով, խաղում էինք, վազվզում, գույն-գույն մանրիկ ավազում, կամ հետևում հևի հև, թիթեռնիկին ոսկեթև, ու միշտ հոգնած ժամանակ, են մենավոր ծառի տակ, նստում տխուր մի քարի, գերեզմանին մարույի։ Մարո, անբախտ վաղամեր, դու մանկության իմ ընկեր, որքան ենք մենք խաղացել, իրար սիրել, ուծեցել, ժիր էր Մարոն, դուրեկան, նոր էր 9 տարեկան, նրանց տունը երբ մի օր եկան 2 եկավոր, ու Մարոյի մայրիկը, երբ որ բերավ դրավ լիքը, խոնչեն նրանց առաջին, շնորհակալ ենք մենք ասին, դաշտներդ լիհաց լինի, դռներդ միշտ բաց լինի, հաց չենք ուզում ձեզանից, հող տվեք մեզ ձեր տանից. Են ժամանակ Մարոյի հայրիկ նառավ արաղի լիքը բաժակն ու ասաց, կամ կդ լինի Տեր Աստված. Նշանեցին Մարոյին, տվին չոբան Կարոյին. Չոբան Կարոն սարերի մի հովիվ էր վիթխարի, բոյ բուսաթին նայելիս մարդու զարզան դեր գալիս, բայց զոքանչը անսահման սիրում պարում էր նրան, շատ էր սիրում և Մարոն, Լավն է, ասում էր կարոն, բերում է ինձ ամեն օր կամփետ, չամիչ ու խնձոր։ Մին էլ կարոն աղմուկով եկավ զորնով թմբուկով, ու մարոյին զուքեցին, երեսին քող ձգեցին, հինա դրին ձեռքերը, եկավ խաչով տերտերը, տարավ ժամում կանգնեցրեց, «Տերես որդյակ» հարցրեց, «Տերը», ասավ մեր կարոն, լուր կանգնած էր միշտ մարոն, հայրն էլ եկավ ու ծեսին, էսպես օրհնեց իր պեսին, «Ճաղացիդ միշտ հերթ լինի, մեջքը ամուր բերթ լինի», իսկ երբ հնչեց տարան նան, նրան պեսի տուն տարան, պսակեցին մարոյին, տվին չոբան կարոյի։ Թե գրբացի չարջանքով, գիր ու կապով բժանքով, մանուկ սիրտը կտրեցին, կամ թե նրա հանդերցին, են անհոգի չարջադուն, կսեց գիլի ճրակուն, էդ չիմացավ ոչ ոք պարս, միայն փոքրիկ նորահարս, մարոն հատեց իր մատուն։ Փախավ եկավ հորտուն, եկավ լացեց նավշտոտ, ես չեմ գնալ նրա մոտ, ես սիրում եմ մայրիկին, ես չեմ ուզում լինել կին։ Հայրիկն են ժամ բարկացավ, ծեցեց նրան ու ասավ, «Դուրս իմ տանից սևերես, ետ չնայես դեպի մեզ, ոտ չդնես էլ տունս, մրոտեցիր անունս»։ Լալով ծածկած իր դեմքը, թողեց մարոն հոր շեմքը, ու հալացված իր հորից, փախած չոբան կարոյից, սոված պատրած շորերով, կորչում էր նա օրերով, կուչ էր գալիս խղճալի, օջախի շուրջ օտարի, կամ թափառում մեն-մենակ, մեր հանդերում շարունակ։ Շատ ամիսներ անցկացան, դիմաց սարից մի չոբան ձեն էր տալիս մի օր մեզ, թե իմացեք, որ էսպես կարմին շորով մի խիզան, ընկավ ձորը մի կածան։ Դուրս թափվեցինք մենք գյուղից, հեռու կանգնած երկյուղից, տեսանք ահեղ են ձորում, ոնց էր լալիս ու գոռում, մարոյի հայրն ալևոր, մայրը ճչում սգավոր, շատ լաց եղավ և կարոն, մեռավ գնաց մեր մարոն։ Սակայն անբախտ նրա դին, պապի կողքին չդերին, գյուղից հեռու մինչ էսօր կա ուռենի մի սգվոր, են մենավոր ծառի տակ հոսփորեցին մի խորին, առանց ժամ ու պատարակ մեջը դրին մարոյին, են սև քարն էլ տաշեցին, բերին վրեն քաշեցին։ Շատ եմ տեսել, երբ սգվոր մայրը մենակ սևաշոր, կորանալով են քարին, ձեն էր տալիս մարոյին, ով քեզ ծեծեց մարո ջան, ով անիծեց մարո ջան, ուր փախար դու մարո ջան, տուն արի տուն մարո ջան, խորս քնել մարո ջան, չես զարթնում էլ մարո ջան, կորանալով են քարին, ձեն էր տալիս մարոյին, խունկ էր ծխում Մոն վարում, որ գիշերվան խավարում, պալպլում էր մեն մենակ, հերվից երկար ժամանակ. Արդու մենցին վիրեցին, արդու մենցին վիրեցին, Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:52 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Ջուրը կվերադարձնի երիտասարդությունը։ Ամեն օր հայելուն նայելով չենք նկատում, թե ինչպես ենք փոխվում։ Սակայն լուսանկարները նայելիս սարսափով հայտնաբերում ենք, որ տարիներն անցնում են և մեր արտաքինն ամեն անցնող տարվա հետ ծերանում է, հատկապես եթե արդեն 40-ն անցենք։ Ինչ որ բան պետք է անել նախկին թարմությունն ու գեղեցկությունը վերադարձնելու համար։ Առավոտյան պետք է սովորական ջուր խմել, քանի որ գործում են երիկամներն ու հաստաղին, որոնք դուրս են բերում թունավոր նյութերը։ Թեև սուրճը և գազավորված ըմպելիքները չեն կարող փոխարինել ջրին, քանի որ տաք ըմպելիքները ներծծվում են հաստաղու մեջ, արգելափակելով մաքրման գործընթացը, իսկ գազավորված ըմպելիքները շատ վնասակար հավելանյութեր են պարունակում։ Շատ օգտակար է սառույցով ջուրը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բոլոր երկարակյաց մարդիկ առավոտյան չեն սնվում։ Նրանք սառը աղբյուրի ջուր են խմում։ Ստամոքսի թելիկները պոմպի պես են աշխատում, ներծծում են սննդանյութերն ու ստամոքսահյութ արտադրում։ Եթե առավոտյան ստամոքսը դատարկ է, ապա սկսվում է օրգանիզմի մաքրման գործընթացը։ Առավոտյան ընդունած հեղուկն ամբողջությամբ դուրս է գալիս օրգանիզմից մաքրելով այն, իսկ գիշերը խմած հեղուկը մնում է օրգանիզմում և այտուցվածության պատճառ դառնում։ Առավոտյան դատարկ ստամոքսին խմեք նվազագույնը 2 բաժակ սառը ջուր և ևս 2-ից 3 բաժակ մեղրաջուր 2 ժամվա ընթացքում։ Եթե առանց նախաճաշի չեք կարող, փորձեք այն փոխարինել մեղրաջրով, թարմ մրգերով և բանջարեղենով։ Երբ կանաչեղենն ավելացվում է սառը ջրին, այն մաքրում է հաստաղիքը, իսկ ահա դեղաբույսերի եփուկները, կոմպոտներն ու քաղցր հյութերը ներծծվում են հաստաղիքի մեջ։ Եթե ցանկանում եք նիհարել, ձեզ ներշնչեք, որ օրվա առաջին կեսին պետք է միայն հեղուկ ընդունել, բայց ոչինչ չուտել, իսկ երկրորդ կեսին հակառակը՝ պետք է միայն ուտել, բայց ոչ մի դեպքում հեղուկ չընդունել։ Մինչ սնունդ ընդունելը ստամոքսը պետք է լցնել մեծ քանակությամբ աղացած կանաչեղենով, մրգերով, բանջարեղենով, իսկ ձմրանը աղացած չրեղենով։ Դրա համար խնձորները կամ ծիրանը պետք է չորացնել ջառությամբ, մինչև փշրվելու աստիճան, իսկ հետո սրճաղացով աղալ։ Կարելի է ընդունել թե առավոտյան, թե ճաշին, 3-4 ճաշի գդալփոշուն 1 բաժակ ջուր։ Այս ըմպելիքը հագեցնում է քաղցը և նպաստում նիհարելուն, իսկ եթե քաղցը չհագեցել, կարող եք ևս 1 բաժակ ըմպել, ավելացնելով փոշու քանակը կամ պարզապես չիրուտել, նախապես 3-4 ժամ ջրում թրջելով։ Մրգաջուրերը կարելի է թե տանը պատրաստել, թե շուկայից գնել։ Պետք չէ գնել ծխահարված սև սալորաչիր կամ բարն առնջագույն ծիրանաչիր, հավելանյութեր են պարունակում։ Ծիրանաչիրը պետք է մուգ գույնի լինի։ Կոսմետոլոգի խորհուրդներից։ Մեր մաշկի գեղեցկությունը ու երիտասարդությունը պահպանելու համար այսօր բազմաթիվ կոսմետիկական միջոցներ կան, որոնք բավական արդյունավետ են։ Սակայն կոսմետոլոգները խորհուրդ են տալիս, եթե ուզում եք առողջ մաշկ ունենալ, նախ հրաժարվեք որոշ վնասակար սովորություններից։ Բզուկները սեղմելը։ Այս սովորությունն իհարկե այնքան վնասակար չէ, որքան ասենք ծխելը, սակայն այն նույնպես մաշկի թշնամիների ցուցակում է։ Ինքնուրույն փորձելով ազատվել բզուկներից, դուք կարող եք վարակ անցկացնել, ինչի պատճառով նոր բզուկներ, մինչև անգամ փոքրիկ սպիներ կարող են առաջանալ մաշկի վրա։ Ավելի լավ է ձեզ ստիպեք այցելել կոսմետոլոգին։ Մասնակետը զինված է կոսմետիկական համապատասխան սարքավորումներով ու միջոցներով, որոնք թույլ են տալիս պահպանել մաշկի հիգիենան։ Բացի այդ, մասնակետը ոչ միայն մաքրում, այլև անհրաժեշտության դեպքում բուժում է մաշկը։ Հաճախակի փիլինգը։ Մաշկը հիմնովի մաքրելը, ինչ խոսք, օգնում է պահպանել դրա գեղեցկությունը, սակայն չպետք է շատ տարվել դրանով։ Հաճախակի փիլինգներ օգտագործելուց վնասվում է մաշկի եղջերաշերտը և խախտվում լիպիդային բալանսը։ Շաբաթական մեկ անգամ փիլինգ անելը միանգամայն բավարար է, իսկ մյուս օրերին օգտվեք այլ տեսակի մաքրող միջոցներից։ Կան համապատասխան գելեր, կոսմետիկական կաթեր, անձեռնոցիկներ և այլն, որոնք ոչ պակաս արդյունավետ են։ Ծխախոտը. Նիկոտինը նեղացնում է մազանոթները սահմանափակելով արյան հոսքը դեպի մաշկ։ Բացի այդ ծխախոտի ծխի և խեժի պատճառով մաշկը զրկվում է անհրաժեշտ սննդանյութերից ու չի կարողանում լիարժեք ազատվել շլակներից։ Եվ ահա առաջ են գալիս մի շարք տհաճ երևույթներ։ Աչքերի տակ փոսիկներ են հայտնվում, փոխվում է դեմքի գույնը, դառնալով խամրած դեղնավուն, ժամանակից շուտ կնճիռներ են առաջանում և այլն։ Մաշկի բնական գույնն ու առողջությունը վերականգնելու համար պետք է օգտագործել ակտիվ տարերով և վիտամիններով հագեցած կոսմետիկայի միջոցներ և թողնել ծխելը։ Կարծիքն է եթերում, օրվա հանդիպումը կամ փոփենք օրացույցով։Այսօր ծնվել են Գաբրիել Լիպմանը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Նոբելի ամրցանակակիր, Ժյուլ Լաֆորգը, ֆրանսիացի բանաստեղծ, Երվանդ Սարդարյանը, հայ կոմպոզիտոր և դիրիժոր, Ուենդը Սթենլին, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելի ամրցանակակիր, Հելմուտ Հորանը, գերմանացի ֆուտբոլիստ, Բիլ Էվանսը, ամերիկացի ջազդաշնակահար և կոմպոզիտոր, Պիեր Ռիշարը, ֆրանսիացի կինոդերասան, Ջեյմս Քեմերոնը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Մադոնան, ամերիկացի երգչուհի, Յուլիա Վիսոցկայան, ռուս դերասանուհի և հաղորդավարուհի։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։